590 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Liczymy, że związki zawodowe odpowiedzą pozytywnie na nową propozycję rządu w sprawie nauczycieli, mówi po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiSu rzecznik tej partii Beata Mazurek. Lekarze z Gliwic, którzy jako pierwsi na świecie dokonali rozległej transplantacji narządów głowy i szyi u dziecka, dziś mówią, że są zaskoczeni pozytywnymi efektami operacji. Walczący o fotel prezydenta Ukrainy poddali się badaniom na obecność w ich krwi substancji psychoaktywnych. Na stole są w tej chwili dwie propozycje dla nauczycieli. Ta sprzed kilku dni, przyspieszająca podwyżki, i ta, która padła dzisiaj. Tak rzeczniczka PiSu Beata Mazurek mówiła po spotkaniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj nie wolno sporów rozstrzygać kosztem dobra dziecka. Myślę, że jedna i druga propozycja są warte rozważenia i sądzę, że jest to pole do porozumienia, ale by to porozumienie zawrzeć, trzeba dobrej woli dwóch stron. Dzisiaj nauczyciele dostali propozycję wzrostu pensum z 18 do 22 albo 24 godzin tygodniowo, przy czym byłoby to wprowadzane stopniowo w ciągu 4 lat. Ostatecznie oznaczałoby podwyżki od 2100 zł do 2500 zł w zależności od stopnia awansu nauczyciela. Tak po zakończeniu dzisiejszych negocjacji mówił szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Związki zawodowe przedstawiły swoją wspólną, modyfikowaną wielokrotnie propozycję wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w roku 2019. Przy tej propozycji obstajemy. ZNP i Forum Związków Zawodowych proponują 30% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli rozłożoną na dwie raty wypłacone w tym roku. Obie strony nadal chcą negocjować. Na razie pojawiła się propozycja kolejnego spotkania w niedzielę o 18:00. Jednocześnie ZNP cały czas podtrzymuje możliwość rozpoczęcia strajku w poniedziałek. Na taką sytuację przygotowują się szkoły. Rozwiązanie dla rodziców znalazł burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz. Zaproponował pracownikom Urzędu Miasta, żeby przyszli do pracy ze swoimi dziećmi. Zagwarantujemy im opiekę. Będą animatorzy, którzy przygotują dla nich atrakcje, różnego rodzaju zajęcia edukacyjne itd. Na ten moment mamy zgłoszone 16 dzieci. Pozwalamy na to, żeby dzieci były rodzicami w pokojach, na ich stanowiskach pracy. Burmistrz Ustrzyk Dolnych zachęca także innych samorządowców, żeby pozwolili swoim urzędnikom pracować w poniedziałek z dziećmi. Sukces gliwickich lekarzy. Jako pierwsi na świecie dokonali rozległej transplantacji narządów głowy i szyi połączonej z przeszczepem szpiku kostnego. Pacjentem był 7-latek, który 6 lat temu połknął granulat ługu sodowego, żerący preparat do udrożniania rur. Od tamtego momentu chłopiec nie jadł pokarmów stałych, żywiony był wyłącznie dojelitowo i oddychał przez rurkę tracheostomijną. Niezwykle skomplikowany przeszczep przeprowadził zespół profesora Adama Maciejewskiego. Po 2 tygodniach od przeprowadzenia operacji lekarz tak ocenia efekty kilkunastogodzinnego zabiegu. Na chwilę obecną jesteśmy na tym etapie wręcz zaskoczeni efektem i postępami, które widzimy na co dzień. Operacja daje nadzieję, że życie 7-latka zmieni się diametralnie, dodaje profesor. Chłopiec, proszę pamiętać, nigdy w życiu nie mówił. Też poza płynnymi rzeczami nigdy nic nie jadł. Także mamy nadzieję i niebezpodstawne sądzić, że tą funkcjonalność uzyska. Ponieważ Centrum Onkologii w Gliwicach nie posiada oddziału pediatrycznego, operację przeprowadzono w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zawrzu. Budżet państwa mógł stracić ponad 28 milionów złotych na działalności kilku firm na Warmii i Mazurach. Ich właściciele wystawiali fikcyjne faktury VAT, które miały poświadczać handel urządzeniami elektronicznymi. Więcej o sprawie wie Beata Gajlewska. Skontrolowano 9 podejrzanych firm, zabezpieczając dokumentację księgową i nośniki informatyczne. Oszustwo jednej z firm oparte było na wykorzystaniu fikcyjnych faktur, a dalej podatku naliczonego przez kolejne podmioty i legalizowania towarów wprowadzonych do obrotu. Stworzony mechanizm miał pozorować realne działania i utrudnić wykrycie oszustwa podatkowego. Szef KAS dokonał blokady rachunków bankowych zaangażowanej w oszustwo spółki, na których zabezpieczono 2,5 miliona złotych i euro. W sprawie prowadzona jest kontrola celno-skarbowa i postępowanie przygotowawcze. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Politycy poddali się badaniom na obecność w ich krwi substancji psychoaktywnych. Mowa o kandydatach, którzy walczą o fotel prezydenta Ukrainy, a są to Petro Poroszenko i Wołodymyr Zełenski. Przeprowadzenie badań zaproponował obecnemu prezydentowi komik, który wygrał pierwszą turę. Z Kijowa relacjonuje Paweł Buszko.

wydanych jeszcze za życia Komedy. To była pierwsza zagraniczna płyta mistrza opublikowana za żelazną kurtyną. W PRL-u nie chcieli jej wydać, ponieważ redaktor polskich nagrań nie mógł pojąć, że to muzyka do baletu. Balet się przecież ogląda, a nie słucha, miał stwierdzić. Nie mógł Bidulek zrozumieć, że kompozytor łączy w swojej twórczości różne dziedziny sztuki, często przecinając przeróżne style gatunkowe. Do etiud i do współczesnego polskiego jazzu przejdziemy w drugiej części naszego spotkania. I jeśli już Komeda decydował się na eklektyzm, to ja również połączę gatunki i w ciągu tych kilkudziesięciu minut postaram się skleić to, czym się pasjonuje, czyli jazzem i muzykę elektroniczną. Tym bardziej, że mamy ostatnio wysyp nowości. Been thinking about this all night, all week saying this was right. Crush your heart and hope to die. Are you sure you wanna pay the price? Do it outside in the night. Where you going is the life. When I'm looking in your face, oh, higher, higher. You give me faith, oh, higher than the sky. I feel this faith, oh, higher, higher. This must be fate, oh, what do I know? You're saying that you wanna know what it feels like to let go. Last of, czyli jedna z 10 kompozycji Mike'a Lewiego, który jako Gesaffelstein opublikował w połowie marca płytę Hyperion, będącą nieco bardziej przystępną niż pełnometrażowy debiut Aleph z 2013 roku. No a ta przystępność została uzyskana między innymi za sprawą słyszanego tutaj Pharrella Williamsa, ale też kilku innych gości, jak chociażby Michela Amato, znanego bardziej jako The Hacker. On również uczestniczył w nagraniu tego albumu. Na samej płycie słychać także młodego saksofonistę z LA, Tareka Martina. To jest długie i bardzo mroczne nagranie, które odpalimy w nocy z soboty na niedzielę w audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam. A przed nami kolejne świeże nagranie, tym razem dopiero zwiastujące płytę. Płytę, która przynajmniej w sferze marketingowej ma być nowym otwarciem, co oczywiście zweryfikuje przyszłość. Niemniej brzmi bardzo energetycznie. Być może również za sprawą charakterystycznych dla muzyki house dźwięków syntetycznego pianina. Przed nami Hungry Child, czyli utwór, który ma duże szanse na klubowy przebój. W trójce Hot Chip. Begging like a hungry child, waiting like an angry ghost, big ish for you. Only I could take a billion, but then I would dream of you, bring nightmares to you. Dreaming never felt so bad, loving never felt so wrong before. Wanting what you cannot have, living with sadness. Hungry Child. Tak przedstawia się pierwszy singiel z zapowiadanej na 21 czerwca trzeciej pełnometrażowej płyty Hot Chip. Album będzie nosił tytuł A Bathful of Ecstasy i kto wie, może jeszcze w tym roku będzie go można wysłuchać w trakcie jakiegoś koncertu. Teraz mamy plik i bardzo ciekawy, rozbudowany teledysk, który serdecznie Państwu polecam, bo jest zrobiony tak, jak kiedyś robiono klipy. Rozbudowane i znacznie dłuższe utwory pojawiają się również podczas występów innych uznanych producentów. No i tutaj zaskoczenia absolutnie nie było. Jeśli tak się zdarzy, ale odpukać. Jeśli się zdarzy, że podczas weekendu będzie padał deszcz, to z pewnością odpalę sobie koncert DJ-a Shadowa, jaki w postaci DVD został dołączony do kompaktu, na którym występ mistrza zarejestrowano ów Live Act w Manchesterze, a było to 5 października 2017 roku. Przed nami pierwszy utwór z tego koncertu. off in this direction. Transmission Mountain. W ten sposób rozpoczynał się koncert zorganizowany w ramach trasy The Mountain Has Fallen. Oczywiście DJ-a Shadowa. No i wreszcie udało mi się kupić rzeczony kompakt i DVD, mimo iż pokusa na dostępny winyl była olbrzymia. Otóż podobnie jak świetnie zrealizowany i wydany koncert z Londynu z 2004 roku, bardzo mi zależało, żeby podtrzymać tradycję i mieć cyfrowe, dwupłytowe wydanie. Wydanie, na którym również cała masa przecięć i improwizacji. Pocięte i poklejone są też tytuły utworów, jakie Shadow przedstawił publiczności. I tak na przykład słynny już dziś numer Nobody Speak, nagrany wspólnie z Run the Jewels, został połączony z utworem Building Sting. Pierwotnie ten utwór był wydany na płycie Introducing. Po sklejeniu w każdym razie powstał tytuł Nobody Steam, a ja przedstawiam tę drugą część, która z jednej strony odwołuje się do początków twórczości Josha, a z drugiej pokazuje, jak doskonałym warsztatem posługuje się ów turntablista. From listening to records, I just knew what to do. I mainly taught myself. And, you know, I did pretty well. Except there were a few mistakes that I made. I have just recently cleared up. I'd like to just continue to be able to express myself as best as I can on the instrument. I feel like I have a lot of work to do. Still, you know, I'm a student of the drums. And I'm also a teacher of the drums too, you know. Which comes from all the music that I hear, and I'd like for that to come out. And it's like, it's not really me that's coming. The music's coming through me. slowly until it becomes a part of him. Manchester, thank you for being such an amazing audience tonight. So the crab feeds his eyes to prey, assimilating and distributing all he receives slowly until it becomes a part of him. DJ Shadow. Tak sobie myślę, że kapitalnie brzmi elektronika preparowana podczas występów scenicznych. I może warto którąś z piątkowych audycji poświęcić elektronicznym tuzom i ich koncertom, które zostały wydane na płytach. To pewnie jakoś może w maju, na dobry początek sezonu festiwalowego z naszym trójkowym znakiem jakości. Building Steam, będący fragmentem przedostatniego indeksu Nobody Steam. Utwór został zarejestrowany podczas koncertu, który odbył się w październiku 2017 roku, a owo wydawnictwo, z którego prezentuję Państwu muzykę, nosi tytuł Live in Manchester, The Mountain Has Fallen Tour. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. W ten weekend wciąż świętujemy 57. urodziny Trójki. W sobotę między 19 a 22 w liście osobistej posłuchamy zarejestrowanego we wtorek występu zespołu Archive. A w niedzielę o 19 odtworzymy poniedziałkowy występ Johna Portera i Wojtka Mazalewskiego, którzy zagrali specjalnie dla naszych słuchaczy przedpremierowo utwory ze swojej wspólnej płyty. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Anagram Margana. A w nim pora na jazz wysokiej próby, mimo iż pierwotnie miał za zadanie towarzyszyć baletowi. Spektaklowi Witolda Grucy, do którego Krzysztof Komeda napisał muzykę. To była pierwsza tak obszerna i rozbudowana kompozycja Trzcińskiego, która po wykonaniu w Polsce na jazz Jamboree spowodowała krytykę i brak zrozumienia ze strony redaktorów polskich nagrań. Płyty najzwyczajniej nie chciano wydać, mimo iż było już nagranie. Żona kompozytora, Zofia Komedowa, poprosiła nawet o pisemną odmowę, co umożliwiło nagranie i wydanie tego materiału gdzie indziej, za granicą. No i okazja nadarzyła się podczas pobytu w Danii. Najpierw myślano o Szwecji, bo właśnie przez te kraje podróżował międzynarodowy kwintet Komedy, ale dopiero w Kopenhadze udało się ponownie zarejestrować etiudy. Mówię ponownie, bo przypomnę, że pierwszy take został w nieco innym składzie nagrany na potrzeby wspomnianego festiwalu Jazz Jamboree i jego edycji z 1962 roku. W każdym razie muzycy w składzie: Jan Ptaszyn-Wróblewski na tenorze, Roman Gucio-Dylong na kontrabasie, Alan Boczyński na trąbce, rzecz jasna Krzysztof Komeda na fortepianie i przybyły w ostatniej chwili perkusista Rune Carlson weszli do studia na zaproszenie przedstawiciela amerykańskiej firmy Metronom. Mieliśmy w zasadzie wolną rękę, wspomina Jan Ptaszyn-Wróblewski w książce Komeda Magdaleny Grzebałkowskiej. I wszystko mieliśmy też przepróbowane wcześniej, w klubie. W miarę spokojna robota. Tylko metraż czasowy, jaki nam dano, no tego było niewiele. Trzeba się było zdrowo uwijać, żeby się z tym wszystkim wyrobić. Panowie weszli w nocy 3 maja 1963 roku, bodaj o godzinie pierwszej, a wyszli ze studia o drugiej. I tak oto zarejestrowali owe etiudy baletowe. We'll be right back. Ajajajajaj. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, ale dziś współcześnie EAPsi w podobny sposób czasem kończą swoje utwory, właśnie się tak rozjeżdżając. Cudownie. Cudowna płyta z roku 63, wydana w Metronomie. Pierwsza zagraniczna płyta Komedy, wydana jeszcze za jego życia. Pierwszy tak długi utwór. Ja przedstawiłem fragment tych etiud. Spis wszystkich zaprezentowanych dziś utworów po audycji, jakiś czas po audycji, znajdą państwo na naszych stronach internetowych, ale również na profilu Potrójnego Pasma Przenoszenia. Usłyszymy się w nocy z soboty na niedzielę. Chcę jeszcze poinformować, że w najbliższym Radiowym Domu Kultury, jutro, między 13 a 15, kolejne ogłoszenie dotyczące festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Tym razem osobiście pojawi się Wojciech Kucharczyk, który odpowiada za scenę Carbon. I to, mam wrażenie, będzie coś bardzo, bardzo dobrego, zresztą jak zawsze u Wojtka Kucharczyka. W nocy z soboty na niedzielę z kolei chciałbym przedstawić państwu, już teraz zapraszam na kolejny etap w twórczości Boga Weseltofta, tym razem w kooperacji, we współpracy z Princem Tomasem. Panowie wydali w zeszłym roku kapitalną płytę, no właśnie, z pogranicza przecięć muzyki jazzowej, modalnej, modalnego jazzu i elektroniki. I jeśli chodzi o jazz i nowe podejście do tego gatunku, to na zakończenie naszego spotkania płyta, która miała być zaprezentowana w zeszłym tygodniu, ale nie wystarczyło czasu. Teraz w drobnym fragmencie utwór z płyty Iga Wojciecha Lichtańskiego. Wojciech Lichtański Questions i album zatytułowany właśnie Iga. A sam pan Wojciech na saksofonie altowym i sopranowym, Mateusz Pałka na fortepianie i akordeonie. Nie będzie tego akordeonu słychać w tej kompozycji, ale może jakoś w przyszłości zaprezentuję również utwór z akordeonem. Kuba Dworak na kontrabasie i Patryk Dobosz na perkusji. Bardzo, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Nad wszystkim czuwał Kordeusz. Do usłyszenia w sobotę. Thank you.